Sklepy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd będzie ograniczał skutki przepisów akta 2, tak wygląda plus dopisany do piątki PiSu. Już wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie wystąpi Stanisław Sojka. To jeden z koncertów urodzinowych Trójki. Prezydentem Słowacji po raz pierwszy w historii będzie kobieta. Solidarność i wolność. Te dwa słowa najczęściej pojawiały się w przemówieniach prezesa PiSu i premiera na konwencji regionalnej w Gdańsku przed eurowyborami. Liderzy wiele miejsca poświęcili wolności słowa w internecie i zapowiedzieli, że po wprowadzeniu przyjętej przez Parlament Europejski dyrektywie o prawach autorskich, zwanej Akta 2, będzie ona zachowana. Zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki obiecali, że unijne regulacje związane z Akta 2 zostaną wprowadzone do polskiego prawa tak, by nie ograniczały wolności w internecie. Prezes PiS zapowiedział, że do programu partii zwanego Piątką dodany zostanie plus, czyli wolność. I dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o Piątce Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy mówili o Piątce plus. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, Europa to solidarność, a solidarność chcemy rozumieć po europejsku. I właśnie tak chcemy kierować naszą polityką gospodarczą, nawą państwową, żeby Europa z tym coraz bardziej się kojarzyła, a nie z Akta 2, z Brexitem, z Nord Stream 2, z kryzysem migracyjnym albo polityczną poprawnością. Podczas konwencji zaprezentowano też kandydatów PiS do Europarlamentu. Jedynką na liście partii jest europoseł Anna Fotyga, a dwójką wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Z Gdańska Agnieszka Jasik, Polskie Radio. O zapisanie w Konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej będzie wnioskować PSL. Na konwencji ludowców w Warszawie lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jego ugrupowanie chce zapobiec ewentualnemu polexitowi. Ci, którzy nie poprą tej poprawki, nie podpiszą się pod nią, będą chcieli wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej tuż po wyborach 26 maja. To jest test, to jest sprawdź. Z kolei w swoją konwencję we Wrocławiu miała Platforma Obywatelska. Tam padła zapowiedź wniosku o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Stanisław Sojka zagra wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Szef redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Metz mówi, że to jeden z koncertów na 57. urodziny Trójki, które przypadają 1 kwietnia. To dość zabawna historia, bo Stanisław Sojka chciał zorganizować koncert w Studiu Osieckiej w swoje urodziny, które przypadają mniej więcej 3 tygodnie po tych trójkowych, ale z przyczyn jakichś tam kalendarzowo-zajęciowych okazało się, że wtedy ten koncert nie jest dla niego możliwy. No i namówiliśmy go na to, żeby odwrócić sytuację i żeby swoje urodziny z wyprzedzeniem muzycznie obszedł już w nasze urodziny. To będzie nasze regularne trójkowe pasmo koncertowe, niedziela, godzina 19. Transmisja. Tych, którzy nie dostali zaproszeń, zapraszamy przed radioodbiorniki. Jutro, w dzień urodzin Trójki, będzie prapremiera wspólnej płyty Johna Portera i Wojtka Mazolewskiego Philosophy. 2 kwietnia zagra zespół Archive, a 5 kwietnia Sophie Zelmani. Program Trzeci przygotował też dla słuchaczy nagrody i niespodzianki, w tym nowy album Zapraszamy do Trójki. W południe oficjalne wyniki wyborów prezydenckich na Słowacji. Nieoficjalne dane wskazują, że Zuzanna Czaputowa będzie pierwszą kobietą prezydentem tego kraju. Tamtejszy urząd statystyczny podał, że przeliczone zostały głosy ze wszystkich lokali wyborczych. Ona zdobyła prawie 58,5% poparcia. Rywal Czaputowej w drugiej turze wyborów, Marosz Szewczowicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, uzyskał trochę ponad 41,5% głosów. Do 4 wzrosła liczba zabitych w czasie zamieszek, do których doszło podczas protestów w Strefie Gazy. Tysiące Palestyńczyków zebrało się w rejonie granicy Gazy z Izraelem, żeby uczcić 1. rocznicę organizowanych w tym miejscu demonstracji. Domagali się zwrotu ziem, które, jak twierdzą, zostały zagrabione przez Izrael. O szczegółach Wojciech Cygielski. 1. rocznica organizowanych cyklicznie protestów przy granicy z Izraelem zgromadziła dziesiątki tysięcy osób. Manifestujący obrzucali izraelskich żołnierzy kamieniami i podpalali opony. Izraelska armia użyła gazu łzawiącego i ostrej amunicji, by rozpędzić tłum. Według strony palestyńskiej w starciach zginęły w sumie 4 osoby. W ubiegłym roku od marca do grudnia w podobnych protestach miało według wyliczeń ONZ zginąć 189 osób. Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że izraelska armia mogła popełnić zbrodnie wojenne, bo używała zbyt ostrych środków środków, by rozpędzić tłum. Strona izraelska zaprzecza takim zarzutom. Zapowiadana od tygodni obecna demonstracja miała być jedną z najliczniejszych. Z tego powodu przy granicy z Gazą Izrael zgromadził setki żołnierzy i pojazdów opancerzonych. Obserwatorzy oceniają, że mimo śmierci 4 Palestyńczyków protest nie był aż tak gwałtowny, jak się spodziewano. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na termometrach przeważnie od 4 do 8 stopni, słonecznie w centrum i na południowym wschodzie. W ciągu dnia pojawi się jednak dużo chmur, wyjątkiem będą krańce południowo-wschodnie. Możliwe też przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie dzisiaj na południowym zachodzie do 18 stopni, a najchłodniej od 6 do 8 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! W sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż! Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Jeszcze tylko dziś w MediaMarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. No, ciekawe, czy i ty także jesteś piegowaty. No, jeśli grasz w naszej drużynie, to na pewno masz piegowatą duszę. A jaka jest twoja dusza? Moja dusza? Twoja? Jest chociaż trochę piegowata? Myślę, że jest taka... Jest piegowata, na pewno. Kiedyś miałam też piegowaty nos, już teraz niestety nie. No właśnie chciałam zapytać. Brakuje nam tutaj jeszcze Marty i Julka, ale oni jadą i jadą i jadą, jak zaraz. Jeśli nas słuchacie, to wiecie, że czekamy. Tak, do zagadkowego studia, no to na pewno będzie z przytupem i z hukiem. Spodziewajmy się tego. Ale póki co witam cię bardzo serdecznie, Maju. Dzień dobry. Która przyjechałaś do nas z Myszkowa. Tak, tym razem bez brata, ale chciałabym mu powiedzieć, mogę? Tak mu powiedzieć troszeczkę? No to, bo dzisiaj Bartek gra mecz, a pasja, jaką jest piłka nożna, no zobowiązuje. Więc Bartek, wygrajcie ten mecz i trzymajcie się tam dobrze i niech cała drużyna się cieszy i w ogóle niech będzie fajnie. I wszystkie nasze zagadkowe kciuki teraz się zaciskają. Co to się stało, moi drodzy? Wow. Tak po cichutku, bezszelestnie, a ja tutaj zapowiedziałam wielkie tadam, a tu na paluszkach dołączyła do nas Marta. Dzień dobry. Dzień dobry. I po cichusieńku przyfrunął Julek, cześć. Dzień dobry. Jak ja dawno was nie widziałam. Już teraz jesteśmy w komplecie. Teraz jesteśmy w komplecie. To jak tam piegi na waszych noskach? Siedzą czy nie? Nie, ja nigdy nie miałem. Mój kolega ma na stałe i coraz więcej. Ale lubi je chociaż trochę czy nie? Się namaluję i będę miała. Wiecie, bo ja mam takie przekonanie, że teraz to już problemu z tymi piegami nie ma. Wręcz odwrotnie, one są cudowne. Ale kiedyś to wasze było. Mamy, wasze babcie, tatusiowie, dziadkowie. Tego się wstydziło. No, to oni się wstydzili. A szkoda. I taka znakomita pisarka Wanda Chotomska. Znacie to nazwisko? Tak. Oczywiście. Cudownie. Udało jej się to zmienić. Przy pomocy najpierw myśli, potem słowa, przelanego na papier. No i poszło. Moja piegowata zagadkowa drużyna, bo ustaliłyśmy z Mają, że piegowatą także można mieć duszę. Można czy nie można? Można. No to w takim razie podpowiedzi będzie tyle, ile gwiazd na niebie, albo ile piegów na wszystkich zagadkowych noskach. Czyli nieskończenie wiele. Ale wypadałoby zacząć od czego? Od zagadki. Od początku, oczywiście. Podpowiedź numer... Jeden. No to jak jesteśmy w komplecie, to uwaga. Zapinamy pasy i udajemy się w tę podróż. Doskonale je znacie. Wow, dużo pani podpowiedziała. Zaryzykuję nawet, że bardzo je lubicie. Ciastka? Słodycie? Były w nim kiedyś nawet dwie narciarskie skocznie. A, to nie wiem. Dzisiaj... Znajdziecie tu najdłuższą ulicę w Polsce, która ma niemal 15 kilometrów długości. A ja chyba wiem, bo dzisiaj jest maraton, to coś o maratonie? Aha. Czy nie? To trochę bliżej niż z tym ciastkiem, Marty, wiesz? To jest najdłuższe chyba w Polsce. To właśnie w nim znajduje się największy w Polsce ogród na dachu budynku. W nim? Mhm, w nim. Albo w niej, to też poprawnie to byłoby. Jest biblioteka ta. Znajduje się także jeden z najwęższych budynków świata, czyli dom Kereta, którego szerokość wynosi zaledwie 150 centymetrów. Mhm. Bohaterka naszej zagadki słynie z czekolady, którą od wielu, wielu lat produkuje się w równie słynnej fabryce. Wedel? Leży, to nie jest odpowiedź. Na naszą zagadkę. Pod jej ulicami skrywa się wielkie podziemne jezioro. Czekolada. Czekolada, ulice, najdłuższa ulica. Wisłocana, z ulicami. O bohaterce naszej zagadki pięknie opowiadają legendy, na przykład ta o bazyliszku, złotej kaczce, czy pewnej słynnej, zakochanej parze. Wisła. Wisła? No przecież I Sawa, to zakochana para, ulice, aż skomplikowała. Albo Wisła, albo Warszawa. Ale no kurczę. Wisła strada też jeszcze. No to tak. Julek stawia na? Wisłę. Majeczka? A czy mogę na dwa? A spróbuj. Dobrze, no to albo Wisła, albo Warszawa. Marta, ty masz pomysł? Wisła. A pan Mieczysław Gajda ma? Z archiwum zagadek. Miasto to z zamku królewskiego słynie. W herbie ma syrenkę. Wisła przez nie płynie. Ależ byliście blisko. O, Majka najbliżej. Numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty ona spojrzała i zapłakała. Już nie zapędzę mego Michała. Dzieci go ciągle trawę im gonią, a on już w kutnie, a on już w błoniu. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Bosaka do domu wrócił. Miasto to z Zamku Królewskiego słynie. W herbie ma syrenkę. Wisła przez nie płynie. A my witamy bardzo serdecznie Alicję, 6-letnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Skrajny czarów, która nazywa się Lubiszyn. Czy to się zgadza, Alu? Tak. No to ciekawa jestem bardzo, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze zawiłe, trudne, pagórkowate pytania. Warszawa. Nawet Julek dołączył. Dziękuję bardzo serdecznie. Alicjo droga, a gdybyś ty dostała 7-milowe buty, to dokąd byś zawędrowała? Do Zakopanego. A dlaczego akurat tam? No. Bo nie byłam nigdy w górach. Nigdy nie byłaś w górach? Jej. No to życzymy ci bardzo serdecznie tego, abyś i bez tych 7-milowych butów tam dotarła. Jak najszybciej, bo tam jest. Kciuki. Bo tam jest jak? Pięknie. Przepięknie. A które miejsce na tej ziemi jest twoim ukochanym, ulubionym miejscem? Masz takie? Międzyzdroje. Zdecydowana kobieta. Wie, czego nie widziała, wie, co kocha. To w takim razie życzymy ci tego, abyś i w Międzyzdrojach często bywała, i Zakopane pokochała. Niech będzie to rymu. A co? Dobrze. Serdecznie cię pozdrawiamy, dziękujemy i oczywiście nagrodzimy. Rzecz jasna. No bo właśnie dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozmawiać o naszych małych ojczyznach, o takich ukochanych naszych miejscach. Wy macie takie swoje miejsce? Nie. Myślę, że takie miejsce... Ale w ogóle na świecie? Może być w ogóle na park. Świecie. Dobrze, nie Marta wie. Ma park. Myślę, że takim miejscem jest nasz dom rodzinny. Mm-hmm. Łóżko. Martusia, a poza parkiem i łóżkiem, albo inaczej, a ten park to któryś, jakiś konkretny? Park pod moim domem, bo tam dużo drzew jest fajnie. Na Żoliborskich czasach. Można powiedzieć, że to jest twoja mała ojczyzna. A Maju, a twoje miejsce ukochane? No właśnie myślę, pani Kasiu, że to będzie mój dom, moje mieszkanie. I twoja okolica też troszkę? Z przyległościami? mieszkanie? Myślę, że dom. Pokochałaś trochę myszków? Niewygodne pytanie. A ja nie wiem. Ja myślę... To dosyć rozbieżne pytanie, ale chyba osiedle. Dosyć. No pani, tak, osiedle. Myszkowie to... ładnie, ptaszki ćwierkają. No i zawsze trzeba osiedle. Jakieś pozytywne tak, strony odkryć. Słuchajcie, wystartujemy z tego naszego radia, z Myśliwieckiej, które już jutro będzie świętowało swoje urodziny. Które? Do tej małej ojczyzny, która właśnie jest tu, w tym miejscu, ale zanim... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. A co w środku w książce jest? No nie wiem. Cierdolne. Jakie? Cierdolne. Śliczne. Wiesz co? Tam są jeden i dwa. To są lipcy. Lipcy, prawda? A co to jest mól książkowy? Wiecie, co to jest ul? Tam mieszkają pszczoły i one śpiewają miód kwiatuczków. Ale ja mówię mól, a nie ul. A trzeba czytać, czy nie? Nie trzeba. Naprawdę? Nie, bo to jest niepożyteczne, niepożyteczne. Lepiej bawić się. No i właśnie w naszych poczytajkach czy Tadełkach proponujemy, tak, że książki są jakie? Najlepsze. O, ja zacytuję innego jakiegoś tam... Aż się boję, ale próbuj. Jakiegoś poety. Dom bez książek to jak morze, plaża bez słońca. No, Julku, powiem ci pełen szacunek. Ale to jest cytat. Mam salę od polskiego i tam są różne cytaty takie właśnie, co jeden przeczytałem. I to, jest... to przeczytaj więcej, będziesz jeszcze bogatszy. Przypomnij sobie tego Julka sprzed 2 lat, który tutaj przychodził i mówił książki, a jak to było? Tylko nie to nuda. A teraz poprawiło się, prawda? No, bo mam ciekawsze książki. No to są pożyteczne, czy nie są pożyteczne? Zawsze są. Julku? Ja raczej nie czytam ich dla pożyteczności, tylko dla frajdy i tyle. I to jest najważniejsze, żeby mieć z tego przyjemność. Ja wiedziałam, że jeżeli Maja do nas przyjedzie, a zapowiadała się od dawna, że właśnie dzisiaj tutaj będzie, to ja wiedziałam, że wejdzie do tego studia z książką pod pachą. I tak się stało. Wiem, że pani wiedziała, to już taki zwyczaj mały. Taka nasza mała tradycja. To co tam przyniosłaś? Tak, aktualnie trzymam w rękach książkę My dwie, My trzy, My cztery, Sary Crossan. I to jest książka w pewien sposób niezwykła. Opowiada o 13-letniej Apple, która mieszka z babcią w niewielkim miasteczku. I kilkanaście lat temu jej mama zniknęła. Po prostu spakowała się i uciekła. I nasza nastolatka od zawsze marzyła, aby właśnie mama powróciła, mieszkała z nią, pomagała w niej, jej w wyborach, ale była otoczona wielką miłością. Bo przecież, jak wiadomo, babcia jest zawsze kochana, ale mamy nam brakuje. Więc i kiedy mama pojawiła się, przyszła, to nastąpiło zaskoczenie. Troszkę... takie, które wzbudziło niepokój Apple i porobiło się dużo złego. O, to naprawdę zachęciłaś przynajmniej mnie do tego, aby sięgnąć po tę książkę. I to jest też książka o podejmowaniu własnych decyzji, o miłości rodzinnej, o trudnych, właśnie tych trudnych wyborach, o przyjaźni. I relacjach też, prawda? Tak. Bo relacja z mamą, która nagle znika z naszego życia, a tak się zdarza naprawdę w życiu. Tak. Niektórych zagadkowych słuchaczy podejrzewam, że tak właśnie jest. No to potem ta relacja może być bardzo trudna, kiedy ta mama już wróci, kiedy się pojawi. Ale niech się pojawi, bo jest na wagę złota, jak każda mama na tym świecie, ponieważ mama jest jedna, prawda? Mhm. Moi drodzy, ja przyniosłam książki 3. Lato Adeli. No to jest przedziwna książka. Napisała ją znakomita Agnieszka Wolny-Hamkało. Jak Agnieszka Wolny-Hamkało zaczyna pisać książkę, to wtedy maluje słowem, jakby malowała obraz. I ja zawsze widzę takie plamy. Właśnie. Sztuka nowoczesna? Nagle spod jej pióra wylatują owady, pasikoniki. No właśnie słońce grzeje całe to lato. Ona tak bardzo plastycznie operuje słowem. No i powiem wam, że ta książka również adresowana jest do nastolatków i do tych starszych. Na zdrowie, Martusia. I do tych starszych nastolatków, no bo to jest historia o dziewczynce, która już dziewczynką nie jest, ale nie jest jeszcze kobietą. No, powolutku staje się takim przepięknym motylem. I ma niezłą zawieruchę w głowie i w sercu, dlatego że to jest taki trudny czas, kiedy człowiek szuka swojej drogi, kiedy zadaje sobie pytanie właściwie, kim ja jestem, kiedy wszystko człowieka denerwuje i drażni, no to jest po prostu dorastanie. No i Agnieszka tak maluje słowem, jakby sama była tą dziewczynką, tą Adelą, czy Adą, jak mama właśnie ją nazywa. I w bardzo piękny sposób pokazuje wolny czas, letni czas, który trzeba w jakiś sposób wypełnić sobą, swoją myślą i swoimi planami. Serdecznie polecam starszym, zagadkowym słuchaczom, starszym nastolatkom, osobom dorosłym także, bo to jest ogromna frajda z czytania tej książki. Każda dobra książka jest i dla dzieci, i dla książka dla dzieci jest też dla dorosłych. A myślę, że tutaj dzieci powinny troszkę dorosnąć, aby tę książkę przeczytać, ale ja bardzo serdecznie polecam właśnie tym nieco starszym, braciom, siostrom, mamom, tatom, całym rodzinom. I teraz książka, żeby było sprawiedliwie, moi drodzy, dla najmłodszych. Bajka, wybierajka o bardzo głodnym misiu. Maciej Jasiński, Tomasz Kaczkowski, to jest taki duet świetny, bo i słowo jest znakomite, i zilustrowana książka jest genialnie. A, zapomniałam wspomnieć, Lato Adeli również świetnie zilustrowane przez panią Agnieszkę Kożuchowską. Ale tutaj historia jest taka, że sami tworzycie tę opowieść. No bo jeżeli przeczytam wam tak, uwaga, Martucha, słuchasz? Oto miś, brunatny miś, obudził się dziś ze snu zimowego. Przeciągnął się i poczochrał futro łapą. Trap, trap, drap. Teraz misia poprosimy. I teraz mamy tak, mamy do wyboru, zobaczcie, dwie strzałki. Pierwsza mówi tak, jeśli chcesz, żeby miś zrobił sobie jeszcze jedną małą drzemkę, idź do strony 24. Jeżeli wolisz, żeby miś poczuł wiosnę, idź do strony numer 2. Co państwo wybierają? Strony 2. Może wiosnę wybierzemy. Przyszła wiosna, miś przespał w grocie i tak dalej, i tak dalej. I na każdej stronie macie takie dwa odnośniki. I to naprawdę jest frajda, i to naprawdę jest świetna zabawa. Moi nastoletni synowie również świetnie się bawili. Ale myślę, że jeszcze lepiej będzie bawiła się Marta. Lat ile? Czy pani się przyzna do swojego wieku? 8. Lat 8 już, ho, ho, ho. No i każdy z nas. Polecam bardzo serdecznie. Bajka wybierajka o bardzo głodnym misiu. I ostatnia książka, którą przyniosłam dzisiaj, wspaniała, jak to ze wspaniałymi biografami, biografiami. Bardzo wam dziękuję. Ludzi, którzy poszli swoją drogą. Opowieści dla dzieci, które chcą być wyjątkowe. 100 historii kobiet i mężczyzn, którzy wyrośli ponad przeciętność. Ben Brooks. Trochę dziwny tytuł, bo wiadomo, że każde dziecko jest wyjątkowe. Ale co tam? Kojarzę tą książkę, taką samą pani mi kiedyś dała o kobietach, o mężczyznach też i obydwie przeczytała. Bo to jest kolejny tom, wiesz, kolejna część. I spośród tych 100 osób wybrałam człowieka, który w pewnym sensie jest mi bliski. Andrea Bocelli. Andrea od urodzenia miał problemy ze wzrokiem, a kiedy podczas gry w piłkę nożną doznał urazu głowy, zupełnie przestał widzieć. Lekarze próbowali go wyleczyć. Przechodził różne operacje, a nawet przystawiano mu pijawki do oczu. Ale nic nie pomagało. W wieku 12 lat Andrea całkowicie stracił wzrok. Nie powstrzymało go to jednak przed podążaniem za swoją pasją. Andrea ponad wszystko kochał muzykę. Grał na flecie, saksofonie, puzonie, trąbce, gitarze, perkusji i na pianinie jako niewidomy chłopiec. Kiedy przestał widzieć, nauczyciel nauczył go czytać alfabetem Braille'a. Dzisiaj Andrea ma na koncie ponad 80 milionów sprzedanych płyt. Występy dla 3 papieży, a na jego cześć została nazwana plaża we Włoszech. Nikt nie urodził się przypadkowo, mówi Andrea. Dla każdego z nas jest jakiś plan. Naszym zadaniem jest ten plan odkryć. To posłuchajmy wspólnie. Co wynika z tego, że Andrea nigdy się nie poddał? Czyli pan... Pani Kasiu, a Czyli pani zadaniem jest, by pracować w trójce i być tutaj? Ja sobie to pytanie zadaję każdego dnia i do końca nie wiem, jakie jest moje zadanie tak naprawdę, ale jak czuję taką zgodę na to, co robię, to już jest dobrze. To znaczy, że być może robię to, co powinnam. Taką oczywiście, mam nadzieję, że robi pani to, co powinna. A Andrea Bocelli śpiewa tak przepięknie, bo nigdy się nie poddał. Te miro y el cielo es, si estás aquí cerca de mí, la noche se despide ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y el cielo está sobre los dos, si estás aquí, la noche se evapora ya, se va cada vez más, yo sé. Haces que se mueva el viento y el trigo. Andrea Bocelli, tu eres mi tesoro, czyli jesteś moim skarbem. No, a gdyby tak przyjrzeć się mu z bliska i co ważniejsze, bardzo uważnie się w niego wsłuchać, to można by uznać, że to też jest skarb. Z czym kojarzy się wam ta melodia? Na pewno z fletem, czymś. Jakieś dzwonki. Cymbałkami. Tak, raczej z dzwonkami. Mhm. Takie cymbałki. Bam, bam, bam. To wyobraźcie sobie, że to jest pierwszy z najpierwszych sygnał polskiego radia z lat 1935-1939. Wiecie, co to był za czas? No, trudny i ciężki. No, to były ostatnie lata przed drugą wojną. Światową. Jakieś drewno chyba te patyczki. A to bajka adresowana przez redaktorów radiowych do was, dzieci, w roku 1964. Wtedy, zdaje się, w waszym wieku byli wasi dziadkowie. Już za chwilę usłyszycie głos fenomenalnego Wiesława Michnikowskiego. Posłuchajcie bajki o małym białym baranku i jego przyjaciołach, burym kotku, rudym piesku, białym koniu i ogromnym słoniu. To staropolszczyzna? Proszę? To jest staropolszczyzna. Czy to jest staropolszczyzna? Chyba to jest przepiękny nie. polski język, ponieważ ten pan w taki ładny sposób się polskim językiem posługiwał. Tyle, że o Julku, nie wiem, gdzie ty byłeś, jak ten pan tę bajkę opowiadał. Daleko, daleko stąd, podejrzewam. Ale my razem z naszym gościem mamy dla was inną bajkę, a wskoczymy w tę naszą zagadkową opowieść razem z DJ-em Bigosem. No tak, witam serdecznie. Zacznijmy od początku, Piotr Wierzbicki po prostu. A no właśnie, bo ja nie skończyłam jeszcze, proszę pana, tutaj jest tyle tych różnych funkcji, prezenterem radiowym, znakomitym przewodnikiem, człowiekiem, który dzisiaj organizuje wyjątkowe spacery, panem Piotrem Pietią Wierzbickim. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dokąd, panie Piotrze, pan nas zabierze? Cóż, w najbliższą okolicę, prawda? Czyli ulicę Myśliwiecką, Agrykolę, ewentualnie to, co jest po drugiej stronie, czyli teren obecnego stadionu Legii. No właśnie, i tu ciekawostka. Dowiedziałam się o tym, no może można powiedzieć kilka godzin temu, że ta nasza Myśliwiecka 357 kiedyś wcale Myśliwiecką nie była. No tak, pierwsza nazwa tej ulicy była, można powiedzieć, mocno ekologiczna. Nazywała się po prostu Zdrowa. Albo Zdrowia, tak też mówiono. I coś na rzeczy było? Nazwy takie nadawano, ponieważ wiele tych dawnych ulic było po prostu drogami, które biegły przez ogrody. I to właśnie obecność tej zieloności, prawda, powodowała, że do dzisiaj na przykład mamy taką ulicę w Warszawie jak Ogrodowa, albo Piękna, też znajdująca się niedaleko. A tutaj tak się to tłumaczy, po prostu były ogrody i w związku z tym Zdrowa. A zanim była Zdrowa, zanim była Ogrodowa, zanim była Piękna, już nie wspomniawszy o Myśliwieckiej, to czy tą przyszłą ulicą, czy tymi przyszłymi ulicami miały szansę biegać dinozaury? No, z pewnością, z tym, że tego, jak to mówią, nawet najstarsi górale nie pamiętają, więc no ale to tak jak wszędzie, prawda? Natomiast w czasach nam bliższych oczywiście zwierzęta musiały tu być obecne, no bo jak to powiada przysłowie, nie było nas, był las, no. Jak skoro był las, to musiały być zwierzęta. Zawsze, kiedy zdarza mi się oprowadzać wycieczki tutaj u nas, po naszym radiu, radiowej trójce, a są to najczęściej wycieczki dziecięce, że tak powiem, to zadaję takie pytanie, co tutaj wcześniej było, jeszcze ja zanim wiem, powstało ja radio? Wiem. Jeszcze nikt nie zgadł. Nie, bo ja zgadł, mój tata ostatnio. Ach, dorosłych osób to pewnie tak. No bo to takie zaskakujące, wiecie, w naprawdę? W Google znalazł, że podobno to było jakieś stodoła, czy coś takiego. No konie to tutaj były. No Marto, to ty jesteś bliżej prawdy. Nie stodoła, tylko stajnie. Zgadza się, Piotrze. Fachowa nazwa tego czegoś to się brzmi manesz, czyli po prostu ujeżdżalnia, mówiąc bardziej po polsku. Ujeżdżalnia koni. Tutaj po prostu były niedaleko, znaczy w miejscu, gdzie obecnie znajduje się stadion Legii, były koszary kawalerii rosyjskiej, a ten teren po tej stronie Myśliwieckiej po prostu był na starych planach jeszcze jest oznaczony po rosyjsku Atkryty i Manesz, prawda? Natomiast budynek powstał na początku XX wieku właśnie w tym charakterze. Manesz? Manesz, tak, Manesz. Taka przyjemna ta nazwa. No, tak się, ją się używa jeszcze do tej pory, natomiast jak gdybyś chciała to powiedzieć bardziej po polsku, to brzmiałoby po prostu ujeżdżalnia. No tak, ale były tutaj koszary i teraz uwaga, też przyjemne wyrazy i niekoniecznie takie łatwe do rozszyfrowania. Kirasjerskie, huzarskie i ułańskie. Kirasjerskie, to wiesz, proste, ale kirasjerskie. Kirasjerzy, czyli... Kirasjerzy, domyślacie się? Któż to mógł być? No cóż, w dawnych czasach po prostu kawaleria była podzielona na różnego rodzaju typy broni w zależności od tego, co na siebie zakładali, prawda? Kirasjerzy byli niegdyś po prostu tak zwaną ciężką jazdą, czyli mieli na sobie jakieś elementy zbroi, wtedy kiedy już zbroi nie używano w XVIII wieku. Natomiast w XIX wieku, wtedy kiedy już te koszary tutaj powstały, tak naprawdę były to już nazwy tradycyjne, odnoszące się do czasów wcześniejszych. Po prostu niezależnie od tego, czy to byli kirasjerzy, husarzy czy ułani, zasadniczo po prostu oznaczało to po prostu kawalerię. Różnili się tylko tam elementami umundurowania. Na pewno z podziwem spoglądali spod daszków swoich Właśnie, co tam, co oni na tych głowach swoich mieli? Znaczy, no mieli te, tak zwane czaka, prawda, te wysokie czapki. Znaczy, tak. Te kirasjerzy mieli jeszcze, zdaje się, coś w rodzaju hełmów, takich kasków, prawda? Nie jestem specjalistą od umundurowania rosyjskiego z tamtych czasów, ale tak mi się kojarzy. Następne ciekawe bardzo wyrazy. Na pewno spoglądali z podziwem na ten kanał królewski, który przecina naszą myśliwiecką. I ten kanał jest tu. Znaczy, ja myślę, że nawet nie tylko spoglądali z podziwem, ale może nawet z przerażeniem, ponieważ ten kanał służył jako miejsce ćwiczeń, po prostu do pokonywania przeszkód wodnych. Czyli po prostu był wykorzystywany jako taki poligon, prawda? A był on prawdziwym rekordzistą. Tak, najdłuższy w Polsce, jeden z najdłuższych takich kanałów na osi rezydencji, prawda? Czyli tutaj w tym przypadku Zamku Królewskiego, 820 metrów to była ta pierwotna długość. Tylko kanał w Wersalu był dłuższy. No to zróbmy sobie teraz małą przerwę i wskoczmy do Królewskiego kanału, a to w ogóle można? Raczej Straż Miejska nie byłaby zachwycona tym. No to w takim razie w radiu wszystko, tak? Jest dozwolone, to tak. Teatr wyobraźni uruchomimy. Jak chcesz, to będzie na panią Kasię. Tak jest. Bo po pierwsze, pomyślałam sobie, że można by się trochę odświeżyć, a po drugie, po ostatniej naszej audycji było tak dużo pytań o tę piosenkę, że proszę bardzo, oto i ona, bardzo wyczyszczona. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy do czysta czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la, la, la, la. Kietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La, la, la, la. Trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płotne. Tam, tam, tam, to nie dotyczy tam. Piosenki do grania na nosie, teatr lalki i aktora Pinokio w Łodzi. No piosenka pod tytułem, rzecz jasna, Czystość. A w naszym studiu Piotr Pietia Wierzbicki. A swoją drogą, kto podarował panu ten pseudonim? Oj, to wychodzi się jeszcze z bardzo dawnych czasów, po prostu jeszcze z czasów szkolnych moich, znaczy nie podstawówki, ale liceum. Generalnie jakoś tak się utarło, że jeden z moich kolegów tak mnie zaczął nazywać, no i zostało. Przylgnęło. Tak, a poza tym przy tym imieniu Piotr, no to tak powiedzmy wtedy, kiedy byłem w waszym wieku, no było to niezwykle popularne imię. Ja w podstawówce miałem, było nas trzech Piotrów, więc w klasie w liceum chyba miałem dwóch, także trzeba było jakoś odróżniać. A wy macie swoje pseudonimy? Zależy, w sensie, bo ja mam nazwisko Romanowski, to mnie niektórzy, na przykład mojego brata wszyscy nazywają Roman, mnie czasami, ale najczęściej mówią na mnie po imieniu raczej. No i też, ja czasami właśnie mój brat Bartek rzuca jakimiś dziwnymi tekstami, których może nie będziemy tutaj mówić, ale jeszcze do mnie przylgnęło, tylko to jest takie rodzinne. Mówi właśnie tak na mnie wujek, mówi tak na mnie tata, po prostu Michael. Michael? Michael. Martucha, jak tam u ciebie? Nie mam. Nie, Marta to Marta. Myślę, ale to... takie przezwisko rodzinne ma. Aha, takie może... lepiej, jak się na nią wkurzamy. Można zdradzić, czy lepiej nie Martusia? Tak samo Julek ma. No, też ma. Ale co? Raczej bardziej prywatne. Zdradzimy prywatne, rozumiem i szanuję waszą prywatność. Ale ja myślę też, że te czasy są takie, że z tymi pseudonimami to tak nie do końca. Kiedyś tak było, rzeczywiście. Ja miałam chyba z 10. W domu miałam inny, w szkole podstawowej inny, potem w liceum. Jakie pani miała? Pestka. Czemu Tośka. Pestka? Bemolka, nie wiem, nie demolka, nie mylić z demolką, bemolka od bemola, który no, w muzyce funkcjonuje i ma się dobrze. Jakoś, kurczę, nie pamiętam. Nie możesz tego pamiętać, kochanie. Ale nie pamiętam, jak pani opowiadała. No właśnie bemolka, właśnie jakieś takie różne miałam dziwne, ale było ich mnóstwo. No tak. A, no tak, Waldkiem byłam i niektórzy do dzisiaj mówią do mnie. Cześć Waldek, chociaż to bardzo dziwnie i wygląda i brzmi. No pseudonimy mieli także sportowcy, którzy tutaj u nas na naszym trawniku przy Myśliwieckiej uprawiali wspaniałe sporty. No bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie tutaj dokładnie 110 lat temu rozegrano pierwszy poważny piłkarski mecz. Czy to się zgadza? Tak. Tak. Znaczy, pierwszy w Polsce? Pewnie, to, znaczy nie w Polsce, ale w Warszawie. Bo nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to Kraków jednak był daleko bardziej rozwinięty niż Warszawa i ten pierwszy mecz zresztą to był właśnie mecz, znaczy pierwszy duży, no prawdopodobnie jakieś tam mniejsze rozgrywano wcześniej. Natomiast taki na takiej randze, można powiedzieć, większej, to był właśnie ten między tym klubem Warszawski Klub Sport, Warszawskie Koło Sport. Tak to się nazywało, a Wisła Kraków, no niestety 7-0 było dla Krakusów. Ale to takie wyniki w tamtych czasach to nie była rzadkość. Po prostu drużyny tutaj, które różnice, tutaj grały, tak, w poziomach ogromne. Miały niesamowite były zróżnicowane i po prostu były takie wyniki, na przykład 32-0. To był rekordowy wynik, prawda, w jednym z meczów. I które to drużyny wtedy stanęły w szranki? To były drużyny szkolne, ponieważ ten związek sportowy, to Warszawskie Koło Sportowe po prostu skupiało drużyny z różnych szkół średnich warszawskich. Po prostu na czoło wybiła się potem taka drużyna Korona, prawda? Natomiast generalnie to było po prostu kilkanaście drużyn szkolnych, czyli to byli młodzi ludzie tam po kilkanaście lat. I od nich, od tych meczów, prawda, rozgrywanych właśnie tutaj kilka lat przed pierwszą wojną światową zaczęła się ogromna popularność piłki nożnej w Polsce. No ale to musiał być dramat. Julku, wyobrażasz sobie? Bartek, słyszysz to? Przy 31 golu to pewnie komentator juhu, 31 gol uznajmy dla... O ile był tam komentator? No właśnie, raczej nie było. Takiego w naszym pojęciu przynajmniej nie było na pewno. No nie było jeszcze nawet radia, więc po prostu... A może jakiś taki... Że tylko tam. Znaczy nie było, nie rozgrywano to, znaczy w ogóle zupełnie inaczej to wyglądało. Po prostu wydawano nawet specjalne przepisy takie dla kibiców, jak się mają zachowywać, prawda, bo uznawano w pewnym etapie tego rozwoju tego sportu, że kibice są zbyt sztywni, prawda, czyli no siedzą, nie reagują, tak? Czyli starano się ich skłaniać jakieś do bardziej żywiołowych reakcji. Wszyscy mówili, krzyczcie głośniej. A teraz jest zbyt. Tak. Potem z kolei starano się te emocje hamować, prawda? Kiedy już były zbyt... No i do dzisiaj i takie właśnie. Tak. Hamować te emocje. No to w takim razie zapraszam państwa i zagramy teraz tutaj, przy Myśliwieckiej. No ciekawa jestem, czy zgadniecie, w co takiego? Co takiego? Jest strzelanki? No tak, przecież zapomniałem, że tam przy Legii jest jeszcze takie drugie miejsce, gdzie Legia ma swoje stanowisko strzelnice i tam strzelają. No. A tobie kojarzy się to z czym? Mi się skojarzyło z hokejem, ale to chyba nie do końca. Panie Piotrze? No cóż, hokej, tak? Okej, no tak, tak. To miejsce też jest związane z rozwojem tego sportu. Była dziwna historia po prostu. W czasie I wojny światowej, kiedy stacjonowała armia niemiecka w Warszawie, kiedy Rosjanie się wycofali, po prostu tutaj pojawił się w Warszawie wybitny niemiecki hokeista, nazywał się Maurycy Tisch. I on w zasadzie nauczył tutejszych sportowców grać, znaczy łyżwiarzy po prostu, bo łyżwiarstwo było znane, ale nauczył po prostu łyżwiarzy grać w hokeja. To się odbywało on właśnie prawdopodobnie na tym zamarzniętym kanale królewskim. Tutaj? Przy Myśliwieckiej, tak. Prawda? I przy Myśliwieckiej także grano, no właściwie do tej pory te mecze są rozgrywane. No to posłuchajmy, ciekawe czy zgadniecie tym razem, o co nam chodzi. Ojej. To chyba tenis stołowy. No, tenis. No, tenis bez stołowego. Aha. Bo tenis stołowy bez... to jest ping-pong. Czyli to no miejsce tak, od tak. tylu lat jest związane z tym tak, sportem. Z tenisem też, bo tenis zaczął, był już obecny tutaj przed pierwszą wojną światową, razem z tym warszawskim kołem sportowym, które wprowadzało lekkoatletykę, piłkę nożną i tak dalej, to również tuż obok no było aż 5 kortów, prawda? Lawn Tennis Club to się nazywało. Dosyć ekskluzywne miejsce, natomiast to w okresie międzywojennym również został zrobiony kort w ramach Legii, czyli tutaj było kilka takich miejsc, gdzie można było grać w tenisa. Ten korty Legii były takie bardziej dostępne dla szerokiej publiczności, bo wstęp na ten Lawn Tennis Club tutaj na Agrykoli kosztował 150 zł. Czyli to była wpisowe, a za tą cenę można było przed wojną kupić 10 par łyżew u braci Jabłkowskich, więc było to dosyć drogie miejsce. Nawet bardzo. A czy rzeczywiście tutaj były narciarskie skocznie? Była jedna skocznia, wybudowana w 1925 roku na skarpie po prostu, koło Zamku Ujazdowskiego. I rzeczywiście, po prostu no, nie była to taka skocznia, prawda, jak rozumiemy, jak oglądamy tam naszych wspaniałych skoczków teraz, że były to jakieś gigantyczne skocznie. Ona miała tam ze 20 metrów wysokości, więc za dużo nie była, ale była. Ta pierwsza została zniszczona w czasie wojny i potem po wojnie ją odbudowano i tak do lat 70. jeszcze funkcjonowała. To ja mam propozycję. To my teraz zamiast wąchać pierwsze wiosenne kwiatki na trawniku przy Myśliwieckiej, przekornie wskoczymy na... No, mamy pomysł jakiś? No, na barana. Na barana. Ja bym wam zaproponowała sanki, ale będzie to też nasze pożegnanie ze srogą panią Zimą. Już chyba nie nadejdzie w tym roku. W tym roku. Nadejdzie. Jeszcze wczoraj jakoś padał. Nieważne, padał śnieg. Przyjechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała. Patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły. Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolans był niemały. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zabyło szalone. No i tak właśnie wygląda nasze pożegnanie pani Zimy. Takie wesołe. Takie wesołe. A my wracamy do wiosny, wracamy do łazienek królewskich, wracamy do pana Pieti, który zna mnóstwo ciekawostek dotyczących jednego z najpiękniejszych parków w tym kraju. No tak, łazienki to akurat rzeczywiście taka perełka, można powiedzieć. I o ile król Stanisław August Poniatowski, no delikatnie rzecz ujmując, nie jest może moim ulubionym królem, to trzeba mu oddać jednak sprawiedliwość, że estetą był wielki. I to widać właśnie w tym jego dziele, bo to przecież jego zasługa właśnie są łazienki. Aczkolwiek już w XVII wieku, czyli grubo przed królem Stasiem, była tam po prostu łazienka. Znaczy łaźnia, po prostu łaźnia Herakliusza Lubomirskiego i na bazie tej łaźni po prostu powstał ten zespół parkowy później. Można by jeszcze długo o Zamku Ujazdowskim rozmawiać, o, prawda? Zamek Ujazdowski, tak. To jest kolei, historia. To z kolei ten król, którego mamy na kolumnie, czyli król Zygmunt III Waza, po prostu, który potrzebował rezydencji pozamiejskiej, bo to było wówczas poza miastem i to, taką rezydencję właśnie wybudował tutaj. A z kolei kolumna to też osobna historia, bo to najstarszy pomnik w tym naszym kraju. Tak, znaczy w kraju nie wiem, natomiast w Warszawie na pewno, jednak lata 40 XVII wieku. No i do tej pory, ta, mimo że sama kolumna, ten trzon się zmieniał trzy razy, natomiast sama figura jest oryginalna. Radiowa Trójka jutro będzie świętowała swoje urodziny i to skłoniło nas do tego, aby pomyśleć o tych naszych małych ojczyznach. I o tej małej ojczyźnie teraz opowiadamy. Panie Piotrze, dlaczego to jest takie ważne, aby każdy z nas zechciał rozejrzeć się dookoła, zrozumieć, w jakim miejscu mieszka, być może nawet pokochać to miejsce, albo przynajmniej je polubić? No, to jest jakaś podstawowa sprawa. Znaczy, między innymi ja zająłem się tym, jednym z moich zawodów stała się Warszawa, niejako od strony no, takiej, można powiedzieć, właśnie i oprowadzania wycieczek i pisania o niej. No właśnie dlatego, że mnie już od dzieciństwa zastanawiało, jak to się dzieje, że po prostu ta ulica, przy której się mieszkam, nazywa się tak, prawda? Dlaczego przebiega w ten sposób? Co tam było wcześniej? I to były te pytania, na które tam jakoś sobie po amatorsku znajdowałem odpowiedź przez wiele lat, no a potem zająłem się tym zawodowo. Wydaje mi się, że człowiek nie żyje w pustce i zawsze, tak powiem, stara się odpowiedzieć sobie na takie podstawowe rzeczy, dotyczące rzeczy, które go otaczają. No i powędrowaliśmy sobie, tuptaliśmy sobie wokół Myśliwieckiej dzisiaj, a jeżeli macie ochotę powędrować z nami raz jeszcze, to nadarzy się ku temu okazja dzisiaj o godzinie 13 w Polskim Radiu Dzieciom. A co u nas za tydzień? No, a właśnie to. Gdybym nie wiedziała, to w życiu bym nie wpadła. Dziękujemy Markowi Pawlukiewiczowi. To jest zagadka od niego dedykowana wam. Ale jeśli ktokolwiek się domyślił albo ma ochotę się zabawić, to bardzo prosimy. Napiszcie katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, bo te odgłosy to są odgłosy bohatera naszej zagadki, który pojawi się w zagadkowym studiu już za tydzień. No, mamy nagrody, więc może ktoś się skusi i napisze. Mamy także dla was wymarzony deser. Jaki jest wasz ulubiony? Oj, wszystko co słodkie jest dobre. Znaczy no, smaczne, o. Ja myślę, że deser powinien sprawiać człowiekowi przyjemność. Dla mnie tym deserem będzie przepiękna muzyka pana Johanna Strausa. A jest to wals, już słyszymy go, opus 388, Róże z południa. Dla pięknych pań od panów, którzy teraz, myślę, zaproszą nas do tańca. Panie Piotrze, czy zaprosi mnie pan do tańca? Proszę bardzo. Naszym gościem tańczącym już jest pan Piotr Pietia-Wierzbicki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Maju. Dziękuję. Dziękuję, Marduśka. Dziękuję. Dziękuję, Julku. Dziękuję. No teraz, moi drodzy, pan Strauss. Zaczytanej niedzieli. Zaczytanej niedzieli, dobrej niedzieli i takiej niedzieli, w którą wyjdziemy tanecznym krokiem. Jeżeli pani ulubionym potrawą jest jedzenie, to jest pani melomanką. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung za 1625, Huawei Mate 10 Lite, podwójny aparat za 799, pralka Electrolux 1000 obrotów za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Biedronka to miejsce udanych zakupów i źródło twoich codziennych przyjemności. Rozsmakuj się w świeżo wyciskanych sokach. Sokowirówka wolnoobrotowa Hoffen do dużych i małych owoców. Moc 250 W. Teraz tylko 199 zł. Zadbaj też o relaks na świeżym powietrzu. Wygodny fotel z podnóżkiem Bilbao z regulowanym oparciem. Jedynie 95 zł. Tylko do 10 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputerów.